podcast die heet Winter. Maar heb jij wat leuks gezien vandaag eigenlijk? Ja, ja, we zijn bij een voorstelling geweest die heet Winter. Ja. Oh, van de Leica. Nee, ja, klopt. Ik heb het gezien. My Leica. Ja, dat is heel My bijzonder. Leica, ja. Leica. Ja. Een soort van, nou, ik vond het echt... je hebt hem gezien. Ik heb hem gezien. Nee, klopt. Het zat hartstikke vol. Ja, dat was heel bijzonder. Ja. Het was echt een soort van... ja, het was echt een rollercoaster van... Ja, nee, klopt. Het zat hartstikke vol. Verschillende acts daarbij ook. En ja, het was echt een rollercoaster van... verschillende acts en daarbij ook verschillende emoties die daar. Begon met een apocalyptisch verhaal over iets met honden. Een beetje met een apocalyptisch verhaal over, of tenminste, nou goed. Het begon met een apocalyptisch verhaal over iets met klimaat, de klimaat, de consequenties van klimaatverandering. Ja, het was heel mooi. Maar het ging al snel aan over in allerlei associaties en zo. Dus het was met, ja, het was heel mooi. Palet aan verschillende acts. Ja. Ik stond buiten op het moment van de finale dat de man naar boven gaat en het luik open moet zien. Ja, geweldig. En ik weet niet eens van niks, maar hij zag wat gebeuren. Hij had de voorstelling gezien. Ja. De man die door zijn ogen had. Hij had de voorstelling gezien. Ah, oké, kijk aan. Want hij zat te wachten tot het afgelopen was. Hij is echt weer. Ja. Maar hij had de voorstelling gezien, dus hij zag die man... uit het dak komen en ik zag hem moment. Helemaal het moment herbeleven van die voorstelling en hij vertelde dat ook. En dat vond nou, het er wordt heel erg gespeeld heel met moment, wat is binnen, wat is buiten en wat zie je en wat zie je niet. Nou, er wordt heel erg gespeeld met wat is binnen, wat is buiten en wat zie je en wat zie je niet. Dus er is een soort, wordt een illusie geschept dat er iets bestaat buiten de donkere ruimte waar we in zitten. En de boodschap is ook van... de hele tijd op een deur die er is. Zoek een weg. Maar aan het einde blijkt er veel meer. En dan richt je de hele tijd op een deur die er is. Deze weg. Maar aan het einde blijkt er dus nog veel meer wegen naar buiten te zijn. Sta je niet blind, deze weg in de dag. Dus dat is ook natuurlijk een mooie symbolische boodschap van sta je niet blind op die blind. Ja, precies. Ja, dus dat was wel echt mooi en ook een beetje euforisch. Je gaat ook letterlijk naar boven, hè? Dus het is een mooi richting het licht. Dus zelfs een soort van linksige... Ja, je gaat ook letterlijk naar boven, hè? Dus het is richting het licht. Richting het licht. Het is zelfs een soort van linksige... linksige beeld, toch? Richting het licht. Oh ja, dat zou ook nog kunnen. Nou, dat zit er. Natuurlijk vergelijking tussen links naar het positieve. Het licht en naar boven. Nou ja, in ieder geval naar het positieve. Ja, richting het licht en naar boven. Dus ja, was heel mooi. En dat allemaal dankzij een skippiebal in de hand. Ik heb nog heel veel meebeleefd van die voorstelling. Jij ook. Ja. En dat allemaal dankzij een skippiebal en een hond. Zo is het. Ja. Jij kan het vinden. Jij ook bedankt. Ik ben Hans van Radio Paddenpoel. Hoi, Martin. Aangenaam. Als je wil, je kan het terugvinden op bach.amsterdam. Ah ja. Ik ken zeker de radio. En als ik dit ken, dan kom ik. Amsterdam, om stil te houden. Ja. Ik moet er even goed tegen. Ja, daar staan die uitzendingen staan licht. Oh, even. Ja. Nu luisteren. Ja. Ja, daar staan die uitzendingen staan licht. Dan weet ik super. Of hij het doet. Ja. Nu luisteren. Ja. Integraal. Dan weet ik of hij het doet. Hij doet het gewoon. Oh ja, nou kijk. Live, ja. Dat is een soort van meta-uitzending. Ja, oh, hij,